أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. فاستفتهم لربك البنات. نزنا الله جل جلاله د دې مکی مشرکانو په یو حالت عقیده باندې رد کړي چې پارابو کې دا مشهور عقیده وا خصوصا د بنو ملحان قبیله چې دا پرشتي د الله لونه دي او هغه به په جناتو کې زنانو سره نعوذ بالله من ذلک الله خپل طاقت وعده کړی دی او جنی جدید الله تعالی خزی دی او دا هغه جنات او خزونه د الله جل جلاله نعوذ بالله من ذلک بچی شوی دی چې پرشتي دی او دا د الله لونه دی ندی په وی الملائکه بنات الله دا پرشتي د الله لونه دی ندی دا کی دی په الله جل جلاله سره د پرشتو هم عبادت کو یو به د الله جل جلاله سره شرک او پرشتي به په عبادت کې شریکول دا یو غلطه عقیده و دویم غلطه عقیده د الله جل جلاله د فاره بيبي ثابتول او دغه د پره بنات ثابتول له الله د پره اغه او صاحب ثابتول چې کوم د مخلوقات او صفات دي د الله د پره به ثابتول نه دا دویم د الله متعلق غلطه عقیده او دریم د پرشتو متعلق غلط تصور چې پرشتي د جینه کې دي خبر ده تعالی دا پرشتي جینه کې دي نو دا بل غلطه عقیده و د دې وجه الله جل جلاله په دې دوه آیاتونو کې ورپسې دوه نور آیاتو پنځو آیاتونو کې تقریبا په دې غلطه عقیده باندې الله رد کړي. الله فرمایي فاستبتهم ای پیغمبره د دین خبر طلب کا د دین تفوس کا علی ربک البنات استاسو د رب د پاره چې کوم دی هغه لونه دی ولهم البنون او استاسو د پاره زامن نو دا بل خبره باندې عجیبه تقسیم کوي لاول خدا خبره غلطه چې د الله بیبي اجازه د پاره بچه او بیا عجیبه قسمت کوي ناکاره تقسیم کوي ځان له زامن غوره کوي او د الله د پاره لونه غوره کوي نو د ځانه تقسیم کوي ال ربک البنات او است رب د پاره البنات جنکه دی ولهم او د دې د پاره البنون زامن دی نو بل ځکه الله فرمای وای جعلون لله البنات سبحان ولهم ما اشتهون دي ځان نه پاره عجيبه تقسیم کوي ځان نه پاره لکان ګرځي چې کوم د دې خوخ دي او د رب د پاره جنکه ګرځي د ځان نه دا یو ناجایز تقسیم کوي د الله د پاره نه جنکه شته نه لکان شته نه د الله تعالی د پاره بيبيشته ام خلقنا الملائکه اناثا وهم شاهدون الله فرمای ام خلقنا الملائکه ایا موږ چې پیدا کولی پرشتو لره و هم شاهدون دی لته کې حاضر چې موږ سټیم پرشتي پیدا کولی نو دی حاضر دی معلوم کړي چې دا مذکر دی او کدا مؤنث دی دا جنکې دی او کالکان دی چې دی په پرشتو باندې حکم لګی چې دا پرشتي جنکې دی نو دا دروغ د ځانه دروغ جوړي الله چې پیدا کولی دی په الته کې نو دا بلا علم بلا دلیل بلا علم خبره کې په الله باندې دروغ تړي چې الله پرشتي جنکې پیدا کړي دی ام خلقنا الملائکه الله فرمایي موږ پیدا کولی جن پرشتو لره اناسن جنکه و هم شاهدون او دیل تکي حاضر او گواو دي ته معلومه الله خبردار انهم يك انهم يقينا دي چي من افكهم د وجد دروغ خپلونه لا يقولن دي دا خبرم کوي ولد الله الله زي ګول کړي دي الله ولد راول دي بچي راول دي و انهم لكاذبون او الله فرمایي يقينا دي دروغ جن دي وَإِنَّهُمْ يَكِنَنْ دِي چِدِي لَكَاذِبُونَ خَامَخَ دَرُوغُ جِنْدِي دا دروغ دی با اللہ بانی دروغ تلی اللہ منزح دی دی بیبینا دی بچونا دی احتیاجنا او بیا اللہ جل جلال ہو مزید زورن ورکی استفام دی توبیخ سوال دی توبیخ دی زورن اللہ تعالیٰ پرمائی چه استفال بنات اے اللہ غرکڑی دی جینا کولر علی البنین پا زامنو باندې نعوذ باللہ من ذالک کدا الله جل جلال هو د ځان لپاره بچی ګرځولې نو پکار دی چې الله الکان غوړه کړي ځکه عام طور الکان غوړه کول شي خبره تعالی جنکه اغه نشي غوړه کولې نو ک الله جل جلال هو ځان لپاره اولاد غوړه کولې نو پکار دی چې جنکو په داسو غوړه کړي الکان غوړه کړي آیا غوړه کړي دی الله تعالی جنکه په ځامنو باندې یعنی دا سه خبره نه دا غلط ده لاول خود هم مفروضه ده جنکو ده لکانو برشتی ده سر جنکه نه ذکر جنکو پتا لگی یه انسان ته په حس سره خبر زیان تالا سڑی مخصوص کیا په نظر سره یا په خبر سره ده خبری دیا په حس سره مطلب ده جنکو خپل آلات دی ده لکانو خپل آلات دی انسان لاسو لگی پتو لگی جنه ده کالک دی ده ته حس وی یا په نظر سره انسان وګوري آلات د الک او د جنا ته پته لګی دا جنا ده یا په خبر سره ورته څه خبر دګی چې دا جنا ده یا لک نه د پرشتو باره کې نو مشرکانو محسوس کړي د چدی وسر لاس لګولي او نه وته نظر کړي نه لیدلې او نه وته الله تعالی خبر کړي چې د سر سره کتاب موجود ده پاګه کې دې ته پته ده الله وته ویلې چې دا جنا کې دي الله فرمای استغفل بنات آیا ورګړي دی الله تعالی جنا کې دا غلطه فیصله را عل البنین په ځامنو باندې که اولاد نسل اول خود اولاد نپاک اولاد د پاره ضرورت راځي د احتیاج راځي الله هیڅ ته ضرورت او احتیاج نشته الله تعالی کامل لے. کامل او مکمل لے. مالکم کې فتحکمون الله یې څه شوی دی په تاسو باندې سنا کار په فیصله کوي سرنګي په فیصله کوي تاسو افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوي ام لکم سلطان مبین دا ته دلیل الله تعالی کوي ام لکم استدستاو د پاره سلطان مبین دلیل واضح کچریبی نفعتو تاسو راوله بی کتاب کوم هغه کتاب قل ادلیل چې کوم کتاب الله نازل کړي زکه دا الله تعالی مخلوقات دي دا الله تعالی خبره دا الله تعالی د کتاب خبره دا الله تعالی آسمانی خبره دا وہی خبره دی بارک معتبر ده نو کچری تاسو سره دا الله تعالی کتاب وی په دې خبره باندې چې پرشتي الله سره عبادت کوي شریک دي مؤنث دي جنکه دي دا الله نن اعوذ بالله من ذلک پیدا دي الله ول ترجی ور کړی دا نوراله کتاب په دې باندې ان کو تم صادقین کې چرتا سرشتنی نو کتاب دې سره کم ځو کتاب خودی سر نو کم کتاب چې رب تعالی را لګل او قران او غدیرت کم کتاب چې دې تراغله لوم بنه کتاب اهل عرب ته نو غد الله تعالی کلام او غدیرت هغه پیغمبر رات کندي سره دلیل کم ځن را نو معنا دا شو استاد خبره کتابی خبره نه ده دا غلط ده فاتو بی کتابکم راوله کتاب خپل ان کو تم کچریات صادقین رشتنی وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا الله ويجعلوا او غرزول دي مشرکانو بينه پمزد الله تعالی کی و بين الجنه او پمزد جناتو کی نسبن نسب غرزول رشتہ وی الله تعالی نعوذ بالله من ذلک سنگ چې دماغ کوي په پرشتو کې وادونه کړي دي جناتو سره جنیو خزو سره او دغه ته پیدا شي ویلونه ته د ملائکه پیدا شي نعوذ بالله من ذلک وجعلوا دي غرزول دي بينه پمزد الله کی وبين الجنه وبمزد الجنات کې نسب اندرشته او تعلق نسب هلکه الله تعالی فرمایي ولکد علمت الجنه تحقيق سره معلومه ده جنات ته دا خبره انهم لمحضرون چې هم حدیبه حاضر ول شي دی بده الله مخ کې حاضری کې چې کم پدې کې نا پرمانه دی غب جهنم ته ځي چې کم پکې تابعدار دی اب جنت ته ځي نو کدا ده الله لونه وي نو الله تعالی به دې سره حساب کتاب کو خبر ځان تعالی کدي الله تعالی سره په عبادت کې شریکو دا جنات دا ملائکین او الله تعالی به دې سره حساب کتاب کو جنات سره نو جنات دا الله د نسب نه دي کدا دا الله نسبی خلق به دې سره الله حاضرول بینه حساب کتاب زورنا جنت جهنم دا خبره بنوي دا خد الله نسب او نعوذ بالله من ذلک الله فرمایي ولکد علمت الجنه تحقيق سره حالان کې معلومه ده جنات ته انهم یقینا دي چې لمحضرون حاضرول به شي عذاب کې یا د الله مخ کې به حاضرول شي حساب کتاب ور سره کول شي سبحان الله پاک ده الله تعالی لرا عما يصفون دا اغه سنا دا عما دا اغه شریک نه عما دا اغه بناتونه عما دا اغه بيبينا يصفون چې دی بیان کوي الله لرا پاک ده دا اغه نه الا عباد الله المخلصين مگر نه بندگان د الله تعالی چې کوم خاص خالص کړی شي اې د الله تنزیه بیانې د الله د پر نه ملائکه لونه مني نه د الله د پر د جنات نه بيبي مني نه د الله د پر بچي مني هغه د الله خالص کړی شي خلک دی هغه دا قسمه خبرې نه کوي فاستفتهم تفوس فاستفوس کوي پیغمبر دینه علی ربک یا رب ستاسو پر البنات لونه دی ولهم او د دې د پارا البنون زامندي ام خلقنا الملائکه تعالی او یا مون پیدا کړی پرشتو لرا انا سنجینکه وهم شاهدون او دی حاضرو وهم او دی چې دی شاهدون حاضرو پغزه کې دی او تو قتل چې جنکه دی داسې هم نه ده الا خبردار انهم یقینن دوی چې دی من افکی هم د وجد درو خپلنا لیقولون خامخدا وینا کوي ولد الله ولد رول دی الله تعالی زیګول کړی دی الله تعالی وانهم یقینن دوی چې دی لکاذبون خامخ درو وین کړي استوفل بنات غرق دی الله تعالی جنکه عل البنینا پزامنو باندې مالکم سشوی دی تاسو باندې مشرکانو کیف تحکمون رنگ پیسله کوي افلا تذكرون تاسول نسيت نه قبل وي عملكم يا استر استاو د پارا سلطان مبين دليل واضح فاتو راول تاسو بي كتابكم كتاب فلرا ان كنتم كچريه تاسو صادقين رشتيني وجعلوا دي غرزول دي بينه وما بين الله تعالى كي وبين الجنه وما بين الجنات كي نسبن رشتہ او تعلق او نسب ولقد علمت الجنه تحقيق سر معلومه الجنات تا انهم يكنن دي چ دي لمحضرون هم حاضر ول بشي سبحان الله فاكيد الله لرا اما د اغرشتو تعلقات او د نسب نه يصفونه چ دي بيان الا عباد الله المخلص سین مگر نه بندگان د الله تعالی المخلصین خالص کړی شوی الحمدلله رب العالمین ولعقبت المتقین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی آله اجمعین الله سما فی طاب من سید و نخر دنیا خیر بسم الله کان راز شکر الله بس یم غونو بن صلى الله عليه وسلم.